أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العلي العظيم ده پرون چې سبق پر ودرېدی آخرنی آیات چې وو دا یو سلو دو شپیتم آیات غالبا دو شپیتم و الهکم اله واحد دا خو هغه مدعا و هغه مطلب و مقصد و چې د سورت بقره په سر کې الله عز وجل بني اسرائیل و دغه توحید ته رابلل و دغه وحدانیت نو سلویش شناعت چی ذکر کرد یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التي علیکم ولی ورتوش دا زما نعمتونه در یاد کی تیش خدا دا غدا پرس نعمتونه در یاد کی زما وحدانیت و منیمات عبادت و کنو برا نو غا سلویش معاملیه چه دا علاق طرف انعامات و دا دی دا طرف شناعات و دا معاملیه سلویش تاوری سیجه پا دا ورست که برا بیا غدا دی دا سوالو جوابون وچ دا کعبیه پا بارک پا تحویل القبله کی سوال در لو دی او یا د صفا او مروه په باره کې مسلمانان ته اشتباه پیښ دل دام را پاسول نو مدعا خو د لاس نه ورکو سړی چې د چا سره درې غنټې مجلس وکړي څلور غنټې مجلس وکړي خپل مطلب کنو په زړه کې برای ورته دغه کې شروع خبره دغه بیرته خبره پرون په پای کې وسو چې الهکم اله واحد ستاسې معبود یو معبود دی دا نعمتونه در په یاد کړه د نعمتو څخه کار اخلي که د دلایلو کار په دلایلو ما دي کانې ملامت یې لا اله الا هو معبود برحق نسلم اگر ندی اغد څنګه دی رحمان و رحیم ذاتی و داغت نو تو وجب علی نفس کی چې ودا تسر نچټه د عبادت یوازې نه کی خو رحمان و رحیم دی د رحمان څونه غټه معنا ده چې په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر یو رقم لوري یو رقم پیرزوینی او انعامات دي په آخرت کې چې دی هغه خاص رحیم پر مؤمنانو باندې دی پر بل چا نه دی نن د دې خبرې د پاره چې دا د الله وحدانیت چې بل معبود برحق نسته د دې د پاره یو څو دلایل وړاندې کی چې انسانان په دې خبره پوسی چې په دغه دلایلو کې چې دی تاسو فکر ووهئ چې انسان چې نه نه په یو خو بیا سر خلاصي اته دلیل پر دا یو ځای الله پاک درته چې تاسو ورته ګورئ الله فرمایي ان فی خلق السماوات والارض ان بشک یقینا فی خلق په پیدا کولو جوړولو کې السماوات د اسمانو والارض او دمزکی دمزکی او اسمانونو چې جوړ شوی دی په دغه کې چې انسان فکر ووهي موږ تاسو خو ښه فکر نه سو ورته وهلی موږ دا سر ته ګورو په دې مسله کې چې دی د نن زمانې ساینسدانان چې دی متوجه شي چې دا څنګه جوړ دی اووه طبقې مځکه ده چې دا غاره کې تر څو کیلومتره دا قسم ده بیا هغه ده لکه د پیاز خورونه الله تعالی پر لا اغوستې ده دا خورونه هم اووه دي دل پاک شو سبع ارغدین چې بنا د کتابو کې راځي ومزي د ومزي کې په دغه اعتبار کې خلک وشي چې د بری اعظمونو دی بری اعظمونو د غټ غټ لوی لوی وچ دام او وږي کې خپل د قشرو ته وګره پوسټو کې وګره دا هم چې او وږي درک دا ما بین شری دل څه بره خاص د اور ود د جې لړمون ډک دي کته چې وس خونه دادی دا وسایل به خې ډیر سوله په ټلویزیونو کې به هم ونی په دا موبایلو کې به هم ونی آتش پشان غرونو چې ورته وایي دا ورونه چې پاش اسکر وټ چې را پاش د دریاب په نس کې اور راپورته سره ووځ خو هغه دا چې کم ځای په کم پوش کې بندي دا اور دلته هغه پوش یو ځای ځای نازک کار لکه بخار پټاوس چې پټاوس دونه پاش الاکی بربادي دا تا یو رقم جوړ د مزکې دی چې وجه ته فکر انسان وای او سربیرن پوسې دا څونه د انسان د ژوند لپاره برابر دی بیا وب پکښې کې دی بیا دا د سم ځایونه چې کورونه پکښې کې جوړیږي الله دغه د مزکې خلق ته چې ته وګورې یا د اسمانو و دی خلق ته چې ته وګورې چې دا سره کم شو پر کم نظام باندې جوړ دی او څونه لوړ دی رفع سمکها فسواها الله وای ما د جیل وروالي دا ورو کړی پیدا دونه د مبالغه صیغه ده چې بالا ترجه نه جوړ د اسمان لوړی الله پاک بیانې چې درته سل ور دي نو څنګه رفع سمکه سمک په خپل دی وشل وروالي ته ورکیږي دا غل وروالي ور لور کړی وروالي چې ور لور کړي نو څه معنا وس چې دی په د دنیا کې ار سره کټان توغي ار څه اپولي او شان چې په وا کې د دې سیاره اسمان ته نه رسیدل الله وايي ما دا غل وروالي دا ور کړی دوه نه ډیر ور دي نو په دا خلق د اسمانو والارض او د مزکی وخت لا فی الله ګورب زکه په جزه کې مفرد راوړ ظاهر جسم خې یو دی کوره خې یو د دګنه اسمانونو خوش بیا جا خپل په ځای کې و دانې طبقه جلا جلا غي جمع دا یو وخت لا فی الليل والنهار او الا پاک بل په د اختلاف کې د شپې او د ورځې چې شپه او ورځ اختلاف سر کې لکه یو سخت پر موږ باندې راځي فرض زکه یو ګول سخت دی ګین دی د مثال په تو دا گین نیم تور که نیم سپین که یا پلای دا تور خوارا بانجی راست تاریکه کرا بانجی بلا پلای گر شکیری جو سو ساعت بعد بر که سپین خوارا بانجی راست دا ما یه مثال افتا کشه شوی کنی اصلا خونو اغل مرد یه مزکه ورتا اول دا المرد چه مزکه وست دا مثال برده اغل بلب تیو گرده یه شیده سی ورتا ورنسا وست لانجی خوایا توری جو ولی خسایه دا اغلش شما کرا کرا یو ورته ګرځه و دا رقم پر دغه دا گین چې ته ودی بلب ته وسونه سي دغه د بلب دا گین ته سر مخ دا بلب ته سر مخ واشه دی گین دا منور ده کرا کرا یو ورته اړه و ورته اړه هغه ورانی خوای لاندې کیږي بیر څه هغه ده د څه چې را سر مکی راش په خوا تاریک هغه زیر نورانی کیږي چې دا نورانی به سر لاندې کیږي عین دغه رقم د دمزه کې ورته سیخ مر اخوا ته برابر ده بس دا شپه پر مشت شي ده شپه دمزه کې سایه ده شپه پر مشت باندې پرته دا رقم دغه اختلاف چې علاوه ور کې د ماشين چې په ګرداب کې ستلې دي کله چې تاسو ما په خبره پوهیږي چې هغه سینې سې کول په مزکه چې بل بلکې دلته یو غټ شی او فکر دا شی سایه کې دغه شی په سایه کې کوم څوک کې پرغه وکړي شپه ده دغه شی بارا دی پر نصر خو دا هغه رقم دغه زیت چې په خوای د سایه خو هغه د سایه خو ود ته ورګر ځای بیرته نورانی کیږي دا بل خوای تاریخ کې دغه اختلاف علاوه دغه سرخ چروان او بل دغه ول مرتبه مزکه سرخه یې پلاش په ورده شي او غدا برای سر سو ساعت پوری ورسیش بلا پلای بیا ورز بردش نی ورزی و شپیگی تر الاولی بلا پا اعتدال راسی ندی اغی اعتلاپی اعتدال چی دی شاقی او غدا حمل پا میاشت گرازی بلا میزان پا میاشت گرازی شپا ورز برابری پر دا کال خود اس دایره ویلی کد اول اس میاشت گرازی پا حمل و او پا میزان که سر برابری پا دا ما بینس که کم و بیش سر قبلی بس بایا پلاش پا بیریر بلا پلا بیا چی دی ورز بیریر دغه اختلاف تعالی وي سپیکر ور لکه چې دا څونه دقیق دی دغه نه دقیق دی چې د مثال په تور چې کوم چا واقعي د ریاضیز د کړی دا اوس په دغه کې چې په د سکولو او کالجو په دغه کې وایي کیږي دغه نه دقیق دی نن لا درته وایي براوای وای د خیر سره 15 میاشتې بعد پر دغه تاریخ باندې منشان پر دغه نه بجه پر دغه ثانیه باندې داس ورنوي ترنځنیش دغه یو ثانیه غلط نشي پر هغه راکنه اوس د دغه سیه دی دا حکمت خود الله دی چې الله پاک ته تاسو څونه د نظام کنټرول کړی دی چې دا زوی مړی حسابګر چې ورته کښېنستی یا حساب معلوم کړي چې پر دغه وخت کې نیسي دا ستا نظام نه پسې کې نه پېښې کېږي کله چې مضمون تاسو پوهېږي هغه خو خپل علم در ښکاره کوي مګر دا کوونکی یما ساینستان دی کوونکی خو الله دی خو دی د الله نظام دونه کنټرول کړي د فکر وته او وروزل چې وروزل حساب کنټرول کړي یا دې تاسو نن خبر درکې بروی دوی میاشتې بعد درې میاشتې بعد د تاریخ د شته دغه تاریخ په دغه نه د کی کو پر دغه نه بوجه باندې مر ترند نه نیسی په پلانیو پلانې ملک معلومیږي په پلانیو پلانې ملک نه معلومیږي خدا نظام الله جوړ کړ دي چې دونه تکړی دي چې د 10 دقیقې چې دا کې داسې وسر په خلاص چې دا یو لکه د کلوټر نظام چې درې پدری کې زاب کې نه را باس خامخا ته نه را باس یو لس نه را باس خلاص دا خدا علاوه دغه نظام ته توګه چې دا څونه دقیق دي دا پسیو پیشې نه سو پکې کې پیشه د څه وخت راځي چې الله جوړ کړ دي به دا فکر پسیو پیشې نه کوي نو دا غزای ته وسته فکر وو دا بل د دې وخت اختلافي او به اختلاف کې الی د شپې ورنهارې د ورځې دا دلایل دوه دانې سو یو خلق د مزیک او د اسمانو سو دا جوړ پیدا کولی او بل د اختلاف کې شپې او د ورځې چې د شپې ورځې اختلاف سره کې پر لګرځ پر مزک باندې نه یوازې شپه ده نه یوازې ورځ ده او دا ورځ شپه چې د خپل معلوم مقدار باندې سره ورږي جو کمیر سره ورږي جو کمیر فرق نه راوړي هغه تغییر چې دی هر کال پر هغه رقم باندې بیا رواني والفلك التي تجري في البحر درين دليل علاوه والفلك او پکشتي کې دليل دي الا چې هغه کشتي تجري چې دا تکي په بحر بد په درياب کې بما په هغه هغه سامانو شيانو باندې ين په او چې هغه ګټ رسي الناس او انسانانو انسانانو ته د مثال په تور غنم ګټ رسي پکشتي کې چې پښتنه وکي براوي شل زره ټنه دا یو تعبیر دی چې موږ کوی شل زره ټنه خو یو ټن زر کیلو دی نو چې شل زره ټنه سو کیلو دی یوه کښتۍ برابر کړي براوي غنم را ورسېدل د کراچي و بندرګاته برچ چې دغه یو او ګوټ خالي کوي معاش ولاړ دلته خلک پک شخته چې دی نه خالي کیږي علاوه دغه کښتۍ د بدل وجه نه پداو بو کې دا ماره ته کې کړو په هغه وختو کوم چې په خوا چې قرآن نازل دی دغه نغه کښتۍ وي سیری د او ګوټ مساوي خو نه وي نو خدای د غول ورده سپورونه پکوله دی یو بر اعظم بل بر اعظم ته پکښې کته خور اکا بورسخه و د ژوند ټول سامان بورسخه د کښتۍ به دی وړل نو دا الله پاک دغه د کښتۍ په تکه کې دوی کښې د اوبو پر سر دا روانه ده او ستا د ګټې شیان تا ته رانقل کوي په هر علاقه کې خو ګرده شیان نه کیږي بیا خصوصا په نن زمانه کې چې دی میوجات لا رانقل کوي هغه نور خو ته پرېږدوه چې خوراکه ده یا کپڑا درا نقل کی یا ماشینان درا نقل کی اللہ دس یو لفظ استعمال کی کتے سے دا حکمت وجہ سے ما تورے کار کی ما پا عربی کی وہر شت ویل کیش وہر شت ویل کیش گورا والپول کی پکشتی کی دلیل دی اللہ کی آغا کشتی تجری چی دا تکی جریان کی جریان دا بایدول تو کش دا گوا کی پر اوبو بانی باییج تجری چی دا بایدل کی تکی پر بحر پا دریا کی پا کم کم شیانو بایول کی کم کم شیان نقل کی بی ما پا آغا شی سر دا ما طوری استعمال کی چی دا غیر زیو العقول دا پار دی طالبان کی دای چی دا غونه پا پویج دا انسان دا زیو العقول سا ما سیوا ارشی تاویل کی جی خو گای گای عام سی زیو العقول پا کشی کیوری ساب سی دل تا زیو العقول پا ساب خو انسانان پا کشتی کی زکر نزی نو ویا د ما تعبیر وکي ویا د من تعبیر ونه کی خما او من خو دلته دا نور شیان پر زیول عقل را ډیر دی بخي فکشتي کی اکثر دا نور شیان نقل کیږي نو ين پعو چې ګټ رسي الناس او انسانان ته دا ی دریم د دلیل زایدر و شو چې فکشتي کی فکر و نور دی مخه دي کار نه کی واسمان ته نسی متوجه کیدای مزیک ته نسی متوجه کیدای دا د مزیک دا دا, دا شپه ورځ شپه په دې کی فکر نسی ولا بارو ما ولا کړی یا ریاضی ویلی دا شی من جلاله کشتي خو نو ویني دا خو نو ویل نه غواړي د سبکه خوای جنګ پکښې کې ناسې مال نقل کوي روانه ده دغه ته فکر ورځ دا چا راته کې کړی ده دا څلورم وما او په هغه څه کې انزله چې نازلې کړي دي الله اعلی پاک من السماء د اسمان چې د اسمان یې نازلې کړي هغه نو څه شي مما اند اوبو څه دا اوبو ته چې ته فکر وایې چې د اسمان یې نازلې یې نو دلته په اسمان کې اوبه چیرې دي خو دلته ورته ګوره نسته پکښې خود دغه اوبه الله پاک سما د لوړی ته ویل کیږي ته به دا نه وایه ځینې بېجنان چې برای پر قرآن سوال کوي برای خدای پاک وایي اوبه د اسمانه نازلې سوي دي نو اسمانه څه اوبه کله راتلې خو چې دا وریځ موږ ووینو تیاره چې پرواز کوي بره تر دا وریځ ووځي چې ووځي لوړه سي اخواته بره باران نه نو که د اسمانه ورېدې خو اخواته به هم باران وایي سما ولوړي خواته ویل کیږي کل ما علاک فهو سماک هر شی چې درته لوړ دی هغه ستا اسمان دی که په خپل لهجه نه پوهېږي په پښتو لهجه په خپل کور کې خو د مور سره به ګزاره کوي په کور کې به ناست یاست په خوا به په دا کورو کې سرتاقونه وه سرتاقونه به هلته جلال وړو پر هغه به نو لوښ پراته وه ګای ګای به داسې یو لوښی راګیر سو دره پرې چا به را شو ده به نو بهره څه تعبیر کړه وروره د اسمانه ټکراله دلته را باندې وغوښتل نو دا د اسمانه را شو اوس خو د خونه لال وړ نه وه فقط په خونه کې د تخچې سره را شو اوس پر ده باندې وغوښتل یا یو سړي ډبره رفع وکړي بل نه خبرې راسې په دا اوږو کې وغوښتلې بل څنګه تعبیر کړي ورور اسماني ډبره د هلته سره باندې وغوښتل کنې دا خو اسماني نه خو بل هلک فعوا کړل خو اسمان لوړې خواته ویل کېږي دلته دغسې تعبیر الله پاک د خلکو د لب ولهجې مطابق کړی دي چې دا د لوړې خواته چې اوبه در باندې راووري په دغه کې فکر ووه دا اوبه څنګه راووري دغه لمر الله عز وجل دوغن کارزنی اخست دی د دڅخه دال مر و دریاب ته متوجی سی خو مر ګرم دی دغه دریاب او بچی دی د پتا وش بدلی قرار قرار پتا وش بدلیږي بدلیږي د تو شونه ډیر پر لجام سی بیا پر لتختسی ش پر لتختسی الله پاک پر بعد باندې امر وکړي چې دروای خوس را بای پلانی ملک دی علاقه ته بس طبق طبق تلتک تلتک وریزی سره راشي دا وریزی ګرده د اوبو کوچنی ذرات دی لکه اوبو چې په خوله کې موږ بګای غای واچولې بار به داسې د پاش پر کم ګردار کم دی ګرځ بس ګر سره دی ګرځ ځنی جوړ سي دا دغه ګرځ دغه اوبو کوچنی کوچنی ټکی دی چې سره جامه یې کې چې زر ټکی پر لای ځای کې نو په مټ یو څاسکی ځنی جوړ سي دغه نه الا پاک د اوبو سره نری نری څاسکی کې ونی کده غسې غټي خونه نه باری باید نه سي وړای دغه چې پلاس ورکړل تین اوس اندازه ولګوه چې دا ماښام باران و مشتی د یوې شپې څخه درې شپې ورځې مسلسل وګورېږي په ورځ کې دغه له علاقه پیدا شوی الله وي دا څونه اوبه دي چې را برسي وي چې اټکل نه شي کولی ګرڅه ښه تکه د نور ځای وروخې چې د یو ګیلاس ورته ورسه دوه ټاپک شي کېدس کې ځنی را وایخ بابا لوته وردس کې د ورځې صوبه نه سره اخستای مګر چې الله ورته وایي به وره و دغه ورځ دوغه نه در باندې وروي چې بره به ته په عذاب را وتلې چې بس ته بالا الله پاک دا څونه اوبه دي دا اوبو کې د اسمان را وری په دې کې دغه حکمت اچي د دریاب را روانه ک الکانو سیس په دې خبره کې دای سر خلاصي ریانه چې د دریاب اوبه په ګرځ په دا تاوش څنګه اوري د دې اوبو خو مو دې دې خو یې شولې چې اوجو شو مو یې شولې د چاوجو سرپوش چې دغه د توښونه راو د توښونه د کوم فکر دا د اور تاوش دی د اور نه دی دا د اوبو تاوش دی هغه اوبو چې ډیر سری سی پر لیس یې یې کرا کرا بر په دغه تاوش باندې وړي دا تاوش د چا څه عبارت دی دا تاوش د اوبو کښنی کښنی ذرات پر لډیر سوي دي لکه د خاورې زلې چې دي چې بعد راوالو چې دوړې شي اوا څنګه ګرځمنه شي دا پاوک چې ګرځي دا ګرځي شي خو خاوره ده ما زه د خاورې کښنی ذرې دي هوا یې ګرځوي هغه د اوبو کښنی ذرې دي بره هوا ونه شي لکه د دې تاوش دی بره چې داسې پوښ را دسی کې دې خواته ما ځنی ونه شي چې یخ هوا یې وي چې یو بځمن تیسي دغه ورزم دغه رقم د دریابو څخه د ولو څخه د شنو شنو زایو څخه د کښې کښې ذرات او بالا جمع کې ورزین جوړ کې ورز چې دلته راس پر هغه علاقه چې ودري دلته نو بره هغه لوړه هوا چې دلته هغه یخه ده دغه یخ څخه چې کرار کرار مشلي بر نو اوبه ځنې راتویږي الله دغه نظام دا خو فقط ما مازې داسې لږ نو کې مجمل ووایم په ساینسي لحاظ چې ورته ګوره دا مځکه خو بیا هر شی ځان ته راکشوي مځکه ګواکې دا ورځ رالوشي چالته کرا کرا په وبو بدلې سي الته بارانه دري درنه ده بلان بیا مزه کزنی راکشي ابو ساس کې بار لکه د غاټي چرال وشه سره ډیر سي وو وري جو وو وري علا په دغه وبو کې چې ته فکر وکړې چې د اسمان د طرفه سره راځي چې دا یو څنګه نظام الله پاک جوړ کړی ګر د کال بیا کې سي بل وخت بیا الله پاک نه کوي چې کوم قوم ته سزا ورته په اراده کې سزا ورکی هغه اغل مردي هغه دریا ولي دا ورې جو وسنه راپورته کې جن راځي علا بیا زور ته هم چې نه کیږي وس چ کوم قوم تیم بیا را ده سی پهغه وخت کې به ورته بیا دغه نوريزي بیا د غره کم پټنو ټنو او به بار کړی دي چې دا ار اوریاس چې د شکی بیا دغه او به چې دا و وري برته ته منو چې دا سون او به دغه سی ورس درندوال نه لري او غدا په اسمان کې روانه ده بعد مخه خاص کې ده بعد جوړي د کوړی چ پلاس ور کې لکه بڑو کچ پلاس ور لره ور کې الله وي دغه نظام ته انسان فکر وي چې د دې کوم کی څوک کوا د خپل کیږي ستا خونه ولا خپل جارو کیږي جارور وزمره غواړي کښی ځنه و جارو کړي جنجال یو سره ستخ بد ازای سپاکاوه نو کې انسان دغه نه قدر خیر الهی چې بارا یو کار نه ګرځ خپل کې راز ما ازای خپل نه جارو کیږي پر دې جنجال کو نو دا د نه پویدم سخت نه پوید هغه هم کوم کې لري هغه کوم کې چې دی هغه رب العزت تعالی ما و پیژنه نو دا یې څلرون دلیل کښه شاو پنځم فاحیا به الارض فاحیا نو راجوندی کې الا پاک به په دغه اوبو سره الارض مزکه بعد موتها ورسته تر مرګ ده دي مزکه شي نشین کی گو کی مړه وڅ ته ګربې وڅ دشت بې دغه باران چې پروسی مزکه شي راشین په دغه شنه کی دو کی د وښو ته فکر واش د مزکه په خوا ولې نشنه کول چې وسې شنه او په دې مزکه کې تخم چا په شلې و ده تاسو د غرو لمونو ته ولارسي الته بشبي شني شبي دغه بې چې دا چې موږ کړو ګسه د بې په سر ودر کی دغه رقم کیز بې رقم رقم ګلا میوې څه چې میوې چې ته خورې څه چې میوې چې ته خورې ټول غرنۍ دي دا خو وسه خلکو کلی ته راوړي دي روزګي په یوند کړي دي درغه شي کړي نو کې میوې غټ غټ کې دا ټول دا ته خم چا پاشلې دا ته خم په دې ټول چې په اوبو کې دي الله پاک فرمایي په بل ځای کې وجعلنا من الماء كل شيء حي فخوا بعد وبو پر بلا نم دات لکل سوجد وبو سر اتات او کی علاوه ما د وبو س ار شی ژوندې کړی دي ترجې فری قصه ډیره مشهوره ده قصانو دا د چې او پاچا خپل وزیر ته وله ولتمات بس بعد خیر سره د ارش تو خمرا وړي بس دغه تو خمرا وړي چې ار شی کی کجران نه وړي بس بخوانی پاچاهان خو چې بو د جبابره به ډیرو معنا دی په خپل ملک داسي واکمن او سړي چول دی نو رب ام دین دغست سرپات به کول بر بین ولی دا موم جن کنه ته دی وزارت واګه سره یې ولا کشته دا نس پیدا کول ابر نو ته په دماغ کې وسې شي ور غایبونو په فکر کې و چې راسونه سي دم و غنم و جواري و ماش دا پر لګټ ک یو لا په ور ور ته دغه ارش تو خم دی نو پریشان ډیر دی خو بیرته به خپل را جواب ورکړي چې دا نو ارش تو خم دی خو هغه ارش شین کی چې ا د ارش تو خم دی وای نو کور لور درلوده و شار نو بابا خو ماشام لا روړي بارانه خورال ته په کولج کې ناس دی غلی فکر وې چې سبا چی شي ور وړي در بار ته چې ورځي د بچا نو بیا لور پښتنه ځنه وکړه چې بابا جان ستا د دماغ دی پریشان دی چې پیښه څه ده بارا دی ورته لوري په جستا سر نه خلاصې ځما نه کې مژغه ما او کار پر لپریشت یې خو ورته خو وایې نه خیره مجبور کی بچا د خپل اظهار ورته وکړي چې پر دغه وزیر چې پر ما باندې بچا دغه بوج یې شېدی چې ته به ماته د ارش تو خم سباره وره بارا دی ولته خپل روړي او خره راسه کراس ار ګرده پر ما پر ما ورسه خبر حضرت نه لیدل چې ته نو په دغه کور کې نو زبزه وزیر یم چې لاس منه رسیدل چې ارش تو خم پیدا کوم چې په دې کور کې څنګه پیدا کې دی ولستا انا بچا دغه خوشاله کې خپل جوړ کې سم خوشاله نه دی ظاهر خو دې زمواري ورته وخت چې دا پر ما دی اسار چې د خپل د دربار لکه زموږ سیس د وخت اوس خلک درې شي کې په هغه وخت کې بختل لباس هغه لباس چې برابر کې چتلی ولنو لره تاول زاغه د ارش تو خم درکوم دی چې شد او بوډه کړه ورل دغه د بچا پر میز ورته کښېږه دا برابر دا ګول ته ورته کښېږه او نه دی چرالی بچا سب کې برابر چې پر میز کښې شو بچا و خندل ول شابس نر د ګرد جهان حیات په او بودی کوا شدی ام دو بو تو خم داله ته دی تیس ک په نور څنګه پېږي په دشتو کې خلک وسته شمسیا نشته دا شمسی چې اوبره وغورځي چې ورسه په خوا لوخه نه لوخه ولاړ اوس ته چې د لوخه تو خم دلته چیرې نه لان ولاړ چې د نه لان تو خم دلته چیرې پر یو ځای اوبره لکه څو ورځې بعد مرغه راشي نه نو مرغه تو خم دلته چا پښلی په دا خبر وخت چې په یوه وس غنم خو برابر ما تو خم وپاشي جواري خو ما تو خم وپاشي دا د واشه تو خم دلته چا وپاشي دلته یو واشه دی مله سلام علیکم بول ته نو ار وخت راشي کیر په دا وطن کې خلک ځنه فازا به کوجی کی دا تاسو ته بغلته سلام علیکم چا راوځل دلته شیم تقدت مول بو راچه و بو راچه د سلام علیک راشي خو بو بو کې تو خم بول نو الله وی وجعلنا من الماء كل شيء حي دلته یو فاحيا به الارض فدغ وبو بني على دم ذكر اشنقي بعد موتها اوس درغه دام راو بل شته ک فکروي شل کال مسلسل دا د اوس کا اختر روانه ده په دې شل کال په دې دوه وشت کال کا اختی کی دشه د شتونه سچ تاس کی بارا نه دی په مشتی ځینې کسان دا سوال کی برای دا خو دا چی رو کلو تخمونه پاتې اداره ته دا بل کال چې باران په وسی بیا راش نسی نو هغه تخمونه خو وس ختم سواله څنګه ختم سو خو نیم باران پر اوس تخم دا شین کې دی بره وچ شین شین ام نس تخم یم نو کوي واشه ام نو کوي پونګه یو الیو ا چې وچ خراب شي وس چې باران پر اوس شیخ دته ګرد غو نظر غو نه ودری وس تخم چا و پاشي نو الله پاک وايي انسان انساني فقط کې ودغه ته فکر وش د اسمانه او برازي او ار تخم پکې ار تخم د ار واشه پکې کې دی په دشتو نه بزرغونس د سی بزرغونه کې لکه بخمل ته چې بغیر سره کور اوارد هغه واشي نو دا پنځم دلیل فاحيا الا رجوندی کی رجوندی کی به په دغه او بو سره الارض مزکه بعد موتها ورسه تر مرز جش دا مړه وبث شپجم دلیل وبث الا پاک پاشلی دی په په دمزکه کی من کل دا بتن د هر ژوند قسمه څخه دا دغه مزکه حیه موجودات چې ورته وای چې دا ژوند کی په مزکه کی ګرځي د شپږ سیوره ستر پیلو تر زیبرا پورې الله دې ار قسم دا بچ د په دغه مزکه کی د دې لپاره د زندګی اسباب نه دی برابر بابا ته فکر پک شو د مثال په تور ګورې زبل تستې مثال لیو واشه خوري لک لیو واشه نو خو نه خوري شې چې نو واشه نو خو په دغه کې وسلې وانسته اشن نو لیوه تو خو واشه خوري نه کې خوري خوش نه ندی تو خو غوښه خوري نو ار سره لپاره که ثابت څوک کی چی خوري ته چی شي خوري ته په خپل چې په خپل ځای کې پریوز یال کوانو برت تک فل ځان را کاش ک ځان دی وک لیو چې سره غره ته ولاړ نو یو ورځ جنه د دوی جنه کې کال جنه چی شي خوري ته فکر وا چی شي نسی مگر الله رب العزت ما په دمزکه کې دا دابه دابه د ژوند شي ته وای چې پر مزکه حرکت کی دا ما چې کړی ګرد روزم د ګرد د روزلو التزام په دغه مزکه کې ستا دوه نغټ ستر خان دی یو سړی چې اڅو نغټ مې من خانه جوړه کې یو بل براسي بره وای زما خرق نسته بکشه ز پریز زما شي ولا که پکښ پیدا کیږي په ګرد ستر خان کې کنه وای د خدای نعمتونه یې شو زما د خرق شي نو پکښ الله ما داسې مزکه غوړول د چهره دا باور لکه شپږ خپل خرق پکښ پیدا کی ما خپل خرق پکښ پیدا کی پیل خپل خرق پکښ پیدا کی زمری خپل خرق پیدا کی د لوږ نه دی راځم وسو دغه نظام د پکو واچ د دوغه مخلوقات د رزق تنظیم پدې خاوک انسان خو لا پرېږدي چې دې خو نو ګرځره کمزوري شی نخري چې د مزکی په بل کونج کې میوې د عبادت ته راوړي دی به خوري د چین ناک دی خوري د لیدرته د ایران کې وی د لیدرته خوري د ابل ځای چې شي درته خوري الله خدا دا به دلته خو ته خو انسان خو فکر پک شي کیو پس الله عز وجل فرمای دا خو اوم نمبر وتصریف الرياح اتم دا دی چې وتصریف په د اړولو کې الرياح د بادو دا بادونه چې زفر را اړو دا اوس چې پسی وای باد پر راړې سمنه غاې د شمال د خوا باج دوه دوه دو شیان ځغلي غاې د جنوب د خوا شمال ته ځغلي غاې د مرخاته د خوا باد روانو چې دوه شی ځغلي غاې د اخوا دود د هوا جریان ته چې زی ورکو سینس دانان وای وای کچيري د مثال په تور درې شوه روزه د هوا جریان ګر سره بند سي دا د د د د بدبویان څخه به خلک مړ شي د سفرز کې د ازموش خونه په خونه کې چې بدبویي خلک د اگزایسونه د څه د فار لګي چلته شي ورکه برای د بدبویي د هوا ته چې جریان ورکی د انسان روح تازه کیږي که دغه زړه هوای انسان پکې کې دیږي په اخر پکې مړ کیږي نو دا خو یو خونه څو خپل د کورغه د اسمانم دا کې یو خونه د ولاړ د اگزاس چیرته په خونه کې درې انسانان ژوند کوي بار د اگزاس لګوي بار وای دلته بدبوی بار بیا پیښیږي زه د خونې هوا بدلوم نو خو ته درې نفره اوسېږې په ګرد نړۍ کې به څونه انسانان اوسېږي خو د جده لپاره مې خونه الله جوړه کړې ده الله وي دا طبیعي اگزاس ته ګوره چې دا بادونه چې دورې بوزه الته بوزه دا یو خپل پر سر نه دی روان دا یو خپل پر سر نه دی روان دوری چې روان دی الته یو علاقه ده چې بدبوی سوي د الله د هوا ورولي نوی هوا ورولی جریان کی ابل اخوات وی بل اخوات وی د هوا یم تر بل پس پوسر وی پر خلق باندې طبيعي اگزاس جوړ دی هوا کرا کرا په چګیر تکلیف په خلق ته نور کی یو اغه د عذاب را کیمرا ولې تو پانی تو پان خو جلا دی علاوه دغه تسریف الرياح اړول د بادو چې دی وی خوبلی خوبلی خواته ستا د پاره چې هوا ما تازه کی درته چې زندگی پکښ کی وکي نوې اکسیجن راسي په دغه کې ته پکرو خوم ته لا پیژندل شي دا څو وم اتم والسحاب المسخر بين السماء والارض والسحاب او فداوريتك چاغل مخمات اشری ورک چی الا ول دا او بوت چت فکرشت اسمان در تراتویر اغه د اسمان په تشریک ما در توایل والسحاب او فوریتك چی دی دلائل دی المسخر شدا مسخر د بین السماء والارض فما بین سک دم زکی ود اسمان نو د وریج ما دا تول چ ما دا سونو او بر اوری په کنټرول کې وزي نو چ نک شي وزي ته ولا په اوبه کده نر سو دلته لوري ودرو چې نر اتویش یې ولا په اوبه دلته ودرو چې یو ساس کې دیس کې بیر تر اتویش الله هو دا سحاب مسخر بین السما والارض تم زیک ود اسمان تر مز ما در تدر وجه دا ما مسخر کړی کنه دا دوغه نه بردار ده چې یو تاره دون اوبه نه سوړل نی او ګو فړې چې دوغه نو به را بار کړی مګر هغه دا ولاړ کدا اسو مضمون تیس په یوه حکمت متوجه اسمال بزای ولا په اوبه دلته ګوډی نسم در ولا چرته و دریج پر یزي الله وای دغه اوبه چ په داوریت کې دي د مسخره بین السماء و الارض دا چا کړی دا الله دا ته پوس چې دا یو خالق و مالک لري هغه ورته ویل چې پر دغه ځای باندې و دریج او چې هغه امر پر وکی چې روانه سه سم اوریاز روان ولاړی بارانونه وری بستا شاوروسی کرا په حرکت سره وشو دا سره وشو دا خو امر د الله پر وسی ان روانه سی بار صدور بلار سی صدور بلار سی برته اسمان شینس دغه اوریاز تسخیر الله دا ما کړی دي ما بین سک دم زګو د اسمان ولاړ نو ته اوس کوم شی معنا چې انسان اسړی چې چا توې د پښتو په ژبه چې معنا کې انسان خدا غدی الله فقط کوم زیاده تر وخت سره الاسمان هم زکه خو به ویني ستاسو باریک باریک شان زنه غارم دوه نه غټ شي مخلوق دي دم زکه دا یو دلیل د شپې او د ورځې بدلون خو به ویني چې دا شپه څه دا ورځ څه دا څوک یې دای بل دلیل دا د کشتی تک چې دوه نه شان ستا د غټ شان یې بار کړی دا یې در يم دلیل او د اسمانه چې مزګ او بده تراوري دا یې سره رم دلیل د مزګ ژوند کول چې شان راشنکی دا یې پنځم دلیل او دا پمځکه کې چې کوم حیوانات الله پاشل دي د ګردو د پاره د خوراک انتظام دلته ست دا بل دلیل شپږم دا د بادو اړول چې بادونه ځي ست د پاره د اگزایس کار در کوي دا ګرد خونه درته تازه کوي اسمان خو غټه خونه ده نو کدا است خبره پويږي خپل لکشنی خونی اگزایس کوم فکر دي الله دغه تسلی پر ریاح چې یو خو بل خواته بل خواته چې د خونی هوا متعفنه نسی دغه دا ووم دلیل او پسې دا غوریاز چې مسخره بین السماء والارض د مځکی او د اسمان ترمنځ ولاړه د نستن لري نه تعالو لري چې تعالو ورته جوړ کړی دي مګر پټنو ټنو دغه نو به راوړي کاله وغوړي خلق هو وجه سیلابونه ځین جوړي مخلوق غر کوي مګر ولاړه د مځکی او د اسمان ترمنځ دغه په دې کې نو چی شدي پسې اخیر خبره لآیات په دغه اتو سره شانو کې لآیات دلائل دي ی قوم د هغه قوم د فاره یعقلون چې عقل لري نه یې موږ پښتانه چاته که د سړي زوی نو خو د دغې خبرې څه کار واخله نو الله عز وجل په هغه لهجه موږ ته نه وایي وایي نو که څوک د عقل خاوند یي په دغه اته شیانو کې چې دی فکر ووي خپله به په دې خبره اقرار وکړي چې هغه مخکې آیات وي وإلهکم إله واحد دی به باره پوه شي چې دا یو خدای لري دا دوه نه دي ولې که دوه خدایان وایي یو ورځ راوله جنګ سره څه وي وایي هغه ساجد صاحب وایي بره وایي وایي لس فقیران په یوه دغه کې ځایږي شړی کې لس مسکینان خلک چې طالبان یې پارز که شی نه وي ا برابر اس په دغه یوه تټکه کې بدوس ګوره قانع دي نو لس نه پاره چې مسکینان یې فقیران یې په یوه تټکه کې ځایږي دوی دوه پاچاهان په بسته ښار کې نه ځایږي د ملک پاچاهان که دوه سوه ښار خرابوي نړۍ ولاکه سره دغه کې سي جنګ سره کېږي ملک په ایران ولاړې د دې اختلافونه به پکښې کېږي نو دا په ښار کې نه ځایېږي هغه لس په یوه ګلي مو په یوه شړۍ کې ځایېږي نو چې دوه پاچاهان نه ځایېږي نو خدایي خو در پاچي غټه مرتبه ده بابا په دې خو پوهېږي نو دوه خدایان په دې جنګ کې کله ځایېږي په خدای چې داسې جنګ سره وکړي یو به وایي زه دې خلکو ته یو ناوره د وښکاره کوم دا شپه پر اوږدومه یو لس کال خې پر اولم ولاکې پر سهار کړم بس دا ناوله د خپل قدرت ښکار کړم بل وایي څه شي خو دا زما هم مخلوق دي ولاکې رسېدس کې دا جنجال چې نه پېښېږي نظام داسې روان دی چې ما ورسره انسانانو دونه کنټرول کړي چې تا ته د یو کال مخکې دی درته لیکي چې پر دغه منټ باندې پر دغه وخت باندې یا ترنځ پېښېږي د لمر یا د سپوږمۍ هغه هغه رقم کېږي نو په دغه کې واقعي دلائل دي د چا دپاره لقوم یعقلون دغه قوم دپاره چې دوی عقل لري په تفسیر کبیر کې امام رازي رحمه الله یو قصه نقل کړې ده و یو سړی داسې څه سره کمزوري معنا د دیانت دلالې حضرت عمر صاحب ته رالی وم یاره دا شطرنج هم وایي عجبه شی دی د شطرنج بحث یې ورته شروع کړي وایم ته ګوره څونه قدر کوچنی شی دی داسې چار کونج یو څو خانې لري یو څو ګټې لري لکه د چکې رقم خې هغه خو نو بیا جلا بازي کې د چکې غوصاده د ښځو بازي کې ده شطرنج خو جلا غټه بازي دا شطرنج دی مخصوص ا دې څو ګټې لري معنا یې سرویر چې 15 دونه ګټې دي دغه خانې دي مګر یو بازي د بلې پر رقم نه ده د پارز به کومه تا شطرنج کشش نو کتا وګټي ام بل پلای به برخو دا بازی کې رسو بل پلای چې کشور دی بیا ته ګټي کدای سی بیا ګټي کدای سی بایله مثلا خو بیا دغه د ګټو دا ګټي د سپید یورته وای د دغه حرکت دا پلا خاص بیا پر هغه رقم راځي ار واره دا بل څه جلا دی شی یو شی دی مګر دا بازی چې په جنگ کې یو بازی دا بل سره ورته نه چې په بل بازی کې مبارده واره دغه سپی وو شوره ورسو بیا دغه وو شوره ورسو بیا دغه وو شوره ورسو تقدیم متأخر سره پر یو رقم نه راځي په دونه لږ شي کې دونه رقم رقم بازی براز چې مر صبر ته به ستا دماغ خراب دی وجهته نو ته وس متحیره دا هغه شطرنج باز یا دا هغه شطرنج ساز دا هغه پوی ماته بیان چې څونه عقل ازغله ولې دی شطرنج خو غټ دی انسان درې مخه ځین جوړیږي ته د انسان د مخ ته وګوره بالا بدن ته مزه بس که سړی راس ده بتاته بر د فکر ځای دروشه په دغه مخ کې دلته چې یو د تندای دی ورزی دی دغه سترګی دی برخو گاندی دا پزه ده د خلل مخصوص شیان یو پنځه دانی دی دغه پنځه شیان دي د آدم علیه السلام چې بیا چې جهان ختم کیږي تر دوه انسانان په یوه رقم لیدلي بر دغه قدرت ته ولې نه متوجه کیږي چې شیان پنځه شیان دي الله پاکي پر دا رقم پر له جوړي چې دوه دابل پر یو دابل پر رقم نه دي دوه انسانان په یوه رقم نه سي پیدا کول دغه انګریزي ته ولې نه ګوري قدرت خو دغه دی بر صادق کلمه ول چې باقي هیڅ سړی متوجه شي دا بیا څونه قوت دی دا څونه قدرت دی چې په پنځوش په ژوند پازه ستریګ تندای خله شوندان چې دغه د مخ دغه کده د انسانانو معرفت خموش په دغه باندې کوو چې وس مخ پټ کې بلې پر لاس نه پیژنو پر پښو نه پیژنو په دغه قدر باندې انسانان چې دي ګرد الله پاک یو د بل سره مخالف کړي ته د شطرنج بازی ته اریان یاره دا سړي ډیر پویز غلول دی یو بازی د بل پر کم نه ده دلته پویز غلول سوی دی بصیرت په دغه ځای کې څه غلول سوی دی حکمت دلته ذخیره دی دا کښې مخ ته وګوره نو هغه په صداقت باندې براخه ایمان قبول کړي په نن زمانه کې هم دغه رقم د خلک کمپیوټر ته اریان دي چې یاره دا څه نابله ده کار ته بیا دې موبایل ته وګوره څه رقم نمونې کوي مګر بره په پای کې دغه خبره وکړه وا دا نو جوړ ده چا دی دا د اسمانه اورېدلی دی یا دا خو انسان جوړ کړي انسان ماغزه چا جوړ کړي چې هغه الله جوړ کړي دي نو انسان چې هر څومره لوړ سي لوړ سي لوړ سي تر الله لاندې دی د الله خلیفه دی الله وای وای نو خو د ده په مغزو کښې ما داسې اکت تېر شوی دی چې دی دغه نه پیری سوزوي مړي چې دغه شیان دې پرله پیوند کړه پیوند کړه دغه شی ځینې را جوړ کړي نو دا خو دا د ده ماغزه بېرته پیداوار د الله عز و جل د خلق دي الله خلق قیلي دي نو دغه اته دلائل په دې ځای کښې د هغه خبرې د دغه د پاره وه د اثبات د پاره وه چې الله پاک واحد دي مګر وکې څوک یې یاد کړه عاقلان چې د دې څه نو عاقل کار اخیستلی شي په دا پسې آیات کښې چې را ځي په دې کښې به نو بیا بې عقلان درته بیان کړي چې بې عقل چې دی هغه ته چې په لاس کښې د اګر د شیان ورکړي هم نه په پوهېږي هغه بار بېرته پر خپل خره سپور دی هغه بته پر سجده دی چې یا قوت دلته دی بته سجدې کوي بته نظرونه کوي منه هغه یورلا ته عبادتونه کوي هغه به نو بیا ووایي وخت مو ډېر دی.